إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول مولى سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المسلمون، أيها الإسلام، نقصيني في نوسي نفسي أنكم شاء الله تبارك وتعالى. نليو كتك خطبائك تتزمون جيا فضل الصبر على السنة ومع أهل السنة، أمورا na fadhila ambazo zinapatikana kwa mtu kusubiri na kuwa na uvumilivu juu ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kuwa na uvumilivu na subra, kukaa pamoja na kujumuika pamoja na watu wa sunna, Allah tabaraka wa taala amemwamuru mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ailazimishe nafsi yake kukaa pamoja na watu waliokaa sawasawa katika dini yake, na akamkataza mtume wake sallallahu alayhi wasallam kukaa na watu ambao wanaendesha dini yao na fikra zao kwa matamanio ya nafsi zao. Ikiwa amekatazwa mtume sallallahu alayhi wasallam kujumuika pamoja na ahlul ahwa, na ikiwa ameamrishwa mtume sallallahu alayhi wasallam kulazimu nafsi yake na kukaa pamoja na watu walio katika dini ya sawa, basi sisi ni katika mlango uliokuwa bora zaidi. Allah tabaraka wa ta'ala amemwamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam katika surati al-Kahfi, katika aya ambayo tumetangulia kuisoma, akamwambia: wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi, isubirishe nafsi yako, ivumilishe nafsi yako kuwa pamoja na wale ambao wanamuomba na kumwabudu Mola wao asubuhi na jioni. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya, na wala usibadilishe fikra zako ukayageuza macho yako kuangalia watu wengine ambao wameshughulishwa na maisha yao, wameshughulishwa na dunia yao, ukaacha kukaa pamoja na watu hawa waliokaa katika ibada, ukawaangalia wale ambao wameshughulishwa na dunia yao, na wewe ukajumuika nao si kwa lingine, kwa lengo la kupata maisha yako ya dunia, kwa lengo la kutengeneza maisha yako ya dunia. Turidu zinata alhayati dunya, hauna lingine kukaa na watu hawa, ni kwamba waangalia tu namna gani dunia yako itakukalia sawa. Kisha akamwambia, wala tuti'i man aghfalna qalbahu an dhikrina, na wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake, moyo wake umejisahau kunako kumkumbuka Allah tabaraka wa ta'ala. Wattaba'a hawahu, akawa ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake. Wakana amruhu furta, na mengi katika mambo yake si mambo ya sawasawa. Ikiwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam naye ni kiumbe bora na ni mwema na ni mjuzi na ni mwenye takwa ya hali ya juu katika umma, hakuna anayemfikia, ameamriwa na Allah ailazimishe nafsi yake na aisubirishe nafsi yake kukaa na watu wenye kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, watu waliokaa katika manhaji ya sawa, watu waliodumu katika dini yake Allah tabaraka wa ta'ala. Unapoambiwa usubiri, maana yake kuna maudhi yatajitokeza, maana yake kuna mambo yatajitokeza yatakayoweza kukufanya wewe urudi nyuma na ama upunguze juhudi katika dini yako. Lakini kitendo cha kukaa mbali na watu hawa utaharibikiwa zaidi na utapotea zaidi, lakini pia utapoteza mwelekeo na juhudi yako katika dini. Mtume akakatazwa na mtume akakatazika, na pia nasi tunakatazwa pia tukatazike. Kuna baadhi ya watu wanaweza kuona kwamba kwa sababu ya kukaa kwenye sunna ambayo ndiyo dini, tunaposema dini inakusudiwa ni sunna, kwa sababu kuharibika kwa dini ni kuachwa kwa sunna, na kuthibiti kwa dini ni watu kudumu katika sunna, kama alivyoeleza athar al-Imam ad-Darimi katika sunan iliyosimuliwa na Abu Abdullah ad-Dilami, Abdullah ibn Dilami rahimahullah, amesema yadhhabu ad-dinu balagani anna awwala dhahabu ad-dinu tarku sunna, nimefikiwa na ujuzi kwa walionitangulia, cha kwanza kupotea katika dini ni watu kuacha sunna. Yadhhabu ad-dinu sunnata sunna, itapotea dini katika maisha ya watu kwa kuacha sunna moja baada ya nyingine. Kila wanapozidi kuacha watu sunna, ndivyo wanapozidi kuiacha dini. Kama yadhhabu al-hablu quwwata quwwa, kama kamba inavyoisha uzi mmoja baada ya uzi mwingine, na ndivyo dini inapopotea. Kwa hivyo inaposemwa dini, maana yake inasemwa sunna. Na kama aliposema al-Imamu al-Barbahari rahimahullah, al-Islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam, Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Kwa hivyo kulazimu kukaa pamoja na watu wa sunna na kuilazimu sunna ni sababu ya kufanikiwa na ni sababu ya kuongoka, na kukaa mbali na watu wa sunna na kuidharau sunna na kutokuwa na uvumilivu katika sunna ni sababu ya kupotea. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala anasema, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na mimi Allah ni mwingi wa msamaha, ninasamehe sana. Ninawasamehe watu gani? Liman taba, kwa yule ambaye atafanya tauba ya kweli. Wa amana, na akamwamini Allah tabaraka wa taala imani ya kweli. Wa amila salihan, na akatenda matendo yaliyokuwa mema. Thumma ihtada, qala Sa'id ibn Jubair fi qawlihi ta'ala thumma ihtada ay lazima sunna, kisha akalazimiana na sunna, akawa pamoja na sunna, akashikamana na sunna. Huyu ndiye ambaye atadumu kuwa ni mwenye kupata msamaha na mwenye kuongoka. Hivyo hakuna kuongoka nje ya sunna, na hakuna muongozo kwa kukaa mbali na watu wa sunna. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almutamassiku bisunnati inda ikhtilafi ummati kalqabidu ala aljamri, atakayeshikamana na mwenendo wangu katika kipindi ambacho wametofautiana umma wangu, atakuwa ni mfano wa mtu aliyeshika kijinga cha moto kwenye mkono wake. Walhadithu sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami' min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Kwa suala la kulazimu sunna, na suala la kuwa karibu na watu wa sunna, sio jambo jepesi, na sio kila mmoja ataliweza, ila aliyerehemewa na Allah. Na unapoambiwa usubiri na uwe mvumilivu, maana yake kuna maneno yatakuja makali, kuna mifano mibaya itatoka itakugusa, kuna matendo utafanyiwa na ndugu zako unaoshikamana nao katika sunna, lakini lazima usubiri, kwa sababu ndio njia ya uongofu. Na wala usitazame nyuma ukawaangalia wale ambao wameneemeshwa na wakakunjuliwa dunia yao, ukadhani kwamba ukilazimiana na wale na wewe dunia yako ndio itakunjuka. Hapana, kama unavyodhani baadhi ya watu maisha yakiwa magumu Tabora atahamia Nzega, huenda Nzega maisha yatakuwa mepesi. Nani amekudanganya? Na nani ulimuona katika waliokutangulia katika hii dini amehama kutoka mahala kwenda mahala kwa ajili ya maisha? Suala la maisha ni suala la ghaibu, na ni siri yake Allah tabaraka wa taala. Kuhama kutoka mahala kwenda mahala hapaongezi riski, kama ambapo kuhama kutoka mahala kwenda mahala hapapunguzi riski yako. Hautakufa mpaka riski yako ikamilike, kama ambavyo hakuna anayeweza kuichukua riski yako. Lakini watu walihama kwa sababu ya dini, watu wakaacha kazi zao kwa sababu ya dini, watu wakapoteza maisha yao kwa sababu ya dini. Uhame kwa sababu ya sunna. Unaishi katika mji hakuna sunna, na kuna mji mwingine una sunna, nenda kaifuate sunna kule, nenda kaifuate dini kule, na Allah atakufungulia maisha yako, na sio kwenda kutafuta maisha. Maisha yako hata ukiishi kwenye shimo yako, riziki yako inakutafuta zaidi kuliko mauti inapokutafuta. Kwa hivyo watu wana utulivu, kama aliposema Allah tabaraka wa taala, man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid, anayetaka maisha ya dunia tutampa, lakini hayo maisha ya dunia si kila anayeyataka hupewa, na sio kila kiwango unachokitaka ndicho utakachopata. Yule anayependwa na Allah na akataka kupewa, na Allah atapewa. Waman arada al-akhira, ama yule ambaye atakuwa anataka akhira, katika aya iliyofuatia, waman arada al-akhira wasaa laha sa'yaha, yule ambaye anataka akhira akashughulika kwa sababu ya dini yake na akhera yake, akafanya juhudi, akashikamana na mambo yanayompelekea kuipata hiyo akhera, faulaika kana sa'yuhum mashkura, hao ndio juhudi zao zenye kushukuriwa, hao ndio ambao wanapendwa na Allah. Kula numiddu haulai wa haulai min atai rabbi, wote hawa wanaotaka dunia na wale wanaotaka akhera wote hupewa katika utoaji wa Mola wako. Wama kana atau rabbuka mahdhura, na wala utoaji wa Allah hauna uchoyo. Kwa hivyo mtu asipoteze mwelekeo, akaacha kukaa karibu na watu wa sunna, akaenda kukaa karibu na ahlul ahwa. Mtu akapoteza mwelekeo, akaiwacha sunna, akakaa pamoja na bid'a kwa sababu ya kuona ni sehemu ya kutengeneza maisha yake, hii ni hasara na hii ni fedheha na hii ni sababu ya kupotea. Bali watu wawe na subra na warejee kwa Allah tabaraka wa taala, na wafanye tauba, na Allah tabaraka wa taala atafungua riziki na atayatengeneza mambo. Watu wakimcha Allah, Allah atawafungulia riziki zao. Watu wakilazimiana na sunna, Allah atawanusuru. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون، أيها الإسلام، الله تبارك وتعالى كما باب تمعون أن مؤمرش أمتوم صلى الله عليه وسلم أوين الصبرة أوين أغمليه لديه إليكو ونفالي أمباب ومقريشي wamemtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam askae na watu mafakiri, askae na watu maskini malofa, akae na matajiri, watu wenye hali, watu wenye uwezo, lakini hawana dini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza kuwafikiria kuwaelekea, akiwa lengo lake ni kuwaongoza. Lakini huwezi kumfuata mtu kwenye lake ukamuongoza, utaongozwa wewe. Allah akamkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akamtaka asubiri, aendelee kubakia na hao wenye hali duni, wanyonge, lakini wana dini. Na wewe usiangalie watu, iangalie haki, na usubiri, naendelea kuwa na uvumilivu, kwa sababu inna ma'al usri yusra, kila kwenye uzito kuna wepesi. Ikiwa Allah tabaraka wa taala ameeleza katika aya iliyotangulia, man kana yuridu al-ajila ajalna lahu fiha ma nashau liman nurid, yule ambaye anataka maisha ya dunia, anataka haraka ya kupata na kufanikiwa hapa duniani, tumharakishia apate, atafanya atapata, lakini si kila anayetafuta atapata. Huenda wewe pia ukawa katika wenye kukosa na ukajikuta unapoteza maisha yako na umri wako na juhudi zako na nguvu zako katika jambo ambalo hujui kama utalipata, lakini kwa sababu hauna yakini kwa riziki yako ipo na mtoaji wake ni Allah na yeye hana uchoyo, unapata tabu katika maisha yako. Kosa leo na kesho na kesho kutwa, unaona Allah kesha kutupa tayari. Kuwa na subra, kuwa na uvumilivu, usihami kutoka mahala kwenda mahala kwa sababu ya dunia yako. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, usibadilishe mtazamo wako. Allah kamkataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu kuna hatari utazama katika dunia. Usifikirie kwamba kila aliyepewa pesa yuko kama wewe. Allah anajua wale aliowapa utajiri na wale aliowanyima, anajua. Na huenda wewe katika kunyimwa kwako ndio kheri yako, huenda ukapewa ukawa hatari. Kuwa na subra na maisha. Maisha ndiyo haya. Ishi utakapoishi utakufa. Hautaondoka na chochote katika hii dunia, lakini ukilazimu sunna, utaondoka na sunna yako, utaondoka na dini yako, utaondoka na faida kuliko Muislamu kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Ameona kwamba akielekea kwa watu fulani wenye maisha na yeye atayapata, huwezi kupata. Akaona akiacha sunna atafanikiwa, watu watampenda, watu watakuchukia, watakuona zezeta, watakuona huna maana. Si wewe ulikuwa jana katika sunna, mbona leo tunakuona washiriki nasi katika bid'a? Kumbe umeona huku ndo pasawa na kule hapasai. Wewe kwa sura ya nje utaona wanakuthamini, lakini wanakucheka na wanakuona hakuna mtu asiyekuwa na busara kama wewe. Akasema maneno mazuri الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر نفسك على السنة، اصبريش نفسياك ودوية سنة يمتومة صلى الله عليه وسلم، صبيري وقف حيث وقف القوم، سمامة والفسمامة واتمة صحابة فعل والفسمامة ويسمامة هو نمسمامة أثبيتي هابو وقل بما قالوا سيما ولو يسيما واو وكف عما كف عنه جزولية كل فانية يعني ولو جزولية واو كل فانية واسلك سبيل سلفك الصالح لو بيت جيا يا مواقع وليك تنقلية فإنه يسعك ما وسعه كيف يهيبه وشفاته ولو يفتواه الله وليذي والي نواه وتريذيوه سبيلي كوانا غمليه. Na hii ni miezi ambayo tuliokwenda nayo, mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhan, miezi watu wanahangaika, labda nikiswalia mahala fulani nitapata zaka, labda nikiswalia mahala fulani sadaka zitaongezeka. Hapana, hapana. Angalia dini, usiangalia wingi wa watu. Angalia dini, usiangalia uzuri wa msikiti. Allah halipi swala za watu kwa kuswalia kwenye feni. Allah analipa swala za watu kwa kusuo na kuiswali swala alivyofundisha Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: Allahumma ya muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala dinik, ya musarrif al-qulubi sarrif qulubana ala ta'atik, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة.